Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kararıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun, açılıp ağardığı zaman gündüze andolsun, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, ey insanlar! Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir. Kim ki verir? Masiyetten sakınır Allah'tan korkarsa ve o en güzelik kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz de ona kolay olanı hazırlarız. Hayra karşı tatlı bir arzu veririz fakat kim de cimrilik edip, inayet-i ilahiden kendisini müstahni görürse, o güzel kelimeyi tekzip eder. Yalanlarsa, biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. Hayra karşı bir isteksizlik veririz. Çukura yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. Doğru yola iletmek sadece bizim işimizdir. Şüphesiz ki son da ilk de ahirette dünyada bizimdir. Ben sizi alevler saçan bir ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak bedbaht kimse girer. Yalanlayan ve yüz çeviren, o en muttaki olan kimse ondan uzak tutulur. O ki temizlenip arınmak üzere malını hayra verir. Onda hiç kimseye verilecek bir minnet borcu yoktur. Verdiğini yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Yakında kendisi de Allah'ın verdiği nimetle razı olacaktır.